Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in software die wereldwijd door veel bedrijven wordt gebruikt. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware, meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat die systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het nieuwe lek zit in Apache-software, die bijna alle bedrijven gebruiken voor het bijhouden van digitale logboeken. De software registreert bijvoorbeeld welke gebruikersnamen op een website inloggen en wanneer. Maker Apache heeft een update uitgebracht die het lek moet dichten. Het Srebrenica-drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van dit jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs van beste actrice en regisseur Jasmir Zbanic won beste regie. Quo Vadis Aida vertelt het verhaal van een Bosnische tolk die werkt voor de Nederlandse blauwhelmen die de moslim-enclave van Srebrenica bewaken. Ze probeert uit alle macht haar man en zoons uit handen van de Bosnische Serviërs te houden. In Wenen hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een protestmars tegen de coronamaatregelen. Betogers zijn het niet eens met de vaccinatieplicht die in februari in Oostenrijk ingaat. Ook werd gedemonstreerd tegen de lockdown die al 3 weken van kracht is. Die lockdown eindigt morgen voor iedereen die gevaccineerd is of genezen. En voor ongevaccineerden blijft de lockdown voorlopig nog gelden. De tornado's die over de Amerikaanse staat Kentucky zijn getrokken hebben volgens de gouverneur aan meer dan 70 mensen het leven gekost. Hij vreest dat dat aantal zal oplopen tot boven de 100. De gouverneur heeft de noodtoestand afgekondigd, waardoor er extra geld vrijkomt voor noodhulp. Ook president Biden heeft steun toegezegd. Vooral het stadje Mayfield is zwaar getroffen. Daar stortte het dak van een fabriek in waar meer dan 100 mensen aan het werk waren. 40 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Oud-radiomaker Skip Voogd is overleden, meldt de mediasite Spreekbuis. Hij was 88. Voogd was muziekjournalist en stapte in de jaren 50 over naar de radio, waar hij programma's voor jongeren ging maken. Zo was hij presentator van Swing Express en stelde hij tussen 10 plus en 20 min samen. Dat werd gepresenteerd door Jos Brink. In een interview noemde hij dat later zijn leukste tijd. Zijn voorkeur lag bij de lichte muziek uit Amerika en uit Frankrijk. Vanaf midden jaren 60 tot zijn vervroegde pensionering in 1995 werkte hij bij de NCRV. In de Eredivisie hebben FC Utrecht en Go Ahead Eagles gelijk gespeeld. Het bleef 0-0. Ook bij Heerenveen tegen Sparta werd vanavond niet gescoord. De wedstrijd Fortuna Sittard en PEC Zwolle. Fortuna Sittard staat met 1 doelpunt voor. Die wedstrijd is nog bezig. Het weer, het is bewolkt en landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen van tijd tot tijd wat regen. En met 12 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. De feestdagen komen er weer aan. Een tijd waarin we vaker gezellig samen zijn. Helaas vinden veel besmettingen juist op deze momenten plaats. Dus als je bij elkaar komt deze feestdagen, spreek dan af dat je van tevoren een zelftest doet. Hou altijd voldoende afstand. Was regelmatig je handen. En ventileer je huis tijdens en na het bezoek. Zo vieren we de feestdagen samen. En toch zo veilig mogelijk. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/feestdagen. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev, uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Wat doe jij vandaag voor een ander? Want iedereen kan iets doen. En dat geldt ook voor jou. Kijk voor vrijwilligerswerk in jouw buurt op mensenmakennederland.nu. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Dit is Samuel. Hi, I'm Samuel. Samuel heeft HIV. Maar de enige behandeling die hij krijgt is ongelijke behandeling. Net als vele andere mannen met HIV in Kenia die homoseksueel zijn. en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker mensen als Samuel van levensreddende zorg. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Geef jij ook een avontuurcadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Wilfried de Jong. Ja, daar zat al even een klein foutje in onze computer. Dit is niet Nooit meer slapen van de VPRO. Maar Het oog op morgen, het kan wellicht te maken hebben met die mogelijke enorme cyberaanval die eraan zit te komen. Het laatste nieuws. Experts vrezen dat alle computers geraakt kunnen worden vanwege een beveiligingslek. En dat lek zou dan zitten in het befaamde softwareprogramma Apache Log 4J. En daarom ben ik nu zo blij dat ik deze week een draagbare rode Olivetti typemachine uit de jaren 60 cadeau kreeg. Ik ga weer heel veilig handgeschreven brieven tikken en met de post versturen. Mijn computer gaat uit. Goedenavond, welkom bij Het Oog van de NOS. Hans Huibers is vandaag op het partijcongres verkozen tot nieuwe voorzitter van het CDA. Hoe gaat hij de partij na de slechte verkiezingsuitslag en de situatie rond Pieter Omtzigt weer nieuw leven inblazen? Cabaretier Peter Pannenkoek doet de oudejaarsconferentie. Hij komt straks vertellen hoe het aangepakt gaat worden in coronatijd en wat het afgelopen jaar met invallen heeft opgeleverd. Morgen is het Wereldlichtjesdag. Dan kunnen mensen hun overleden kind herdenken. Marjan Mulderij verloor haar dochter 6 jaar geleden na een fietsongeluk. En Hans Jansen zingt straks achter de piano een lied voor zijn overleden broer. Nu eerst het nieuwsoverzicht van... This has been one of the toughest nights in Kentucky history. Zaterdag 11 december. And some areas have been hit in ways that are hard to put into words. Tientallen doden bij extreem weer in 4 Amerikaanse staten. En dat dodental zal nog verder oplopen, verwacht de gouverneur van Kentucky. We believe our death toll from this event will exceed 50 Kentuckians. Probably end up closer to 70 to 100 lost lives. De 4 staten kregen te maken met tientallen tornado's. Eentje daarvan trok een spoor van vernieling over bijna 400 kilometer. That touched down and stayed down for 227 miles over 200 in Kentucky. Plaatsje Mayfield is waarschijnlijk het zwaarst getroffen. Deze vrouw woonde buiten het centrum en ontkwam aan het natuurgeweld. Toen ze polshoogte kwam nemen, wist ze niet wat ze zag. It's devastating to see stuff that I grew up with. I mean, it's just gone. Kaarsenfabriek en een distributiecentrum stortte in. Een vrouw die daar werkt wist ternauwernood te ontsnappen. The tornado was hitting the back of the building. The trucks were coming in. We watched the building go up. Stuff hitting the cars. Bij het distributiecentrum melden zich bezorgde familieleden. Die schrikken daarvan de enorme ravage. No idea the building looked that bad. And I'm worried sick. I just want to know if he's okay, you know. En de ramp is zelfs zo groot dat doorgewinterde bestuurders het er erg moeilijk mee hebben. You know, this is probably the toughest day of my life right here. Het tekort in asielopvang is zo nijpend geworden dat 5 gemeenten zijn aangewezen om verplicht asielzoekers op te vangen. Gorinchem is er daar één van. Burgemeester Melisand kreeg gisteravond een telefoontje van demissionair staatssecretaris Broekes Knol. Nou, dat viel me wel rauw op mijn dak. Ze hebben daar al eerder asielzoekers opgevangen en dat leverde aardig wat overlast op. De bewoners reageren dan ook verdeeld op het nieuws. Liever niet dan wel. Die mensen moeten toch onderdak hebben, dus ik heb daar totaal geen problemen mee. We hebben al mensen hier zat, dacht ik. Max Verstappen flikte het hem toch. Hij reed in Abu Dhabi de snelste trainingsronde, iets wat hem zelf ook verraste. Oh yes! Didn't expect that one, but amazing job, guys. Verstappen staat morgen dus vanaf pole position met nu nog wereldkampioen Lewis Hamilton direct achter zich. Die deed nog zijn best om uit te leggen dat dit eigenlijk best een prima positie was. Well, I'm grateful I can see where he is, and then we can try and navigate from there. En we sluiten af met verdrietig nieuws. Op 88-jarige leeftijd is radiomaker Skip Voogd overleden. Vanaf de jaren 50 was hij te horen op de radio met diverse programma's, waaronder het tienerprogramma Tussen 10 plus en 20 min. Ja, en ik kan me voorstellen dat jullie niet zeggen glad all over. Heerlijk dat het allemaal voorbij is. En daarom zet Chubby Checker het feest vlug voort met een hit die je ook kent van Trini Lopez. Klap maar mee en zing maar mee met Chubby Checker en met Kansas City. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. U hoort het net al, in Amerika zijn door tornado's tientallen doden gevallen. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. En onze Amerika-correspondent Lucas Waagmeester is onderweg naar dat rampgebied. Lucas, waar ben je op dit moment? Ja, hoi, goedenavond. Wij zijn onderweg naar het stadje Mayfield in Kentucky. Maar de afstanden zijn hier behoorlijk groot. Dus we komen net onderweg al wel hulpdiensten tegen hier en daar. We zien ook al wel op sommige plekken stukken golfplaat in de bomen hangen. Dus we komen zeker in de buurt van de plek waar het allemaal gebeurd is. Maar soms zie je ook weer een half uur niks. Is er heel weinig eigenlijk aan de hand. Want het is hier een heel erg uitgestrekt en afgelegen gebied. En we weten ook eigenlijk niet hoe diep we in dat rampgebied natuurlijk einde van deze dag nog gaan komen. De wegen zijn daar op veel plekken ook echt geblokkeerd door puin wat er op de wegen ligt. We moeten ook ruimte laten natuurlijk voor hulpdiensten. Dus ja, we gaan maar gewoon kijken. In dit soort situaties is mijn ervaring, je weet echt niet wat je gaat aantreffen. Dus we rijden er gewoon in en kijken of we vanuit daar verslag kunnen gaan doen. Ja, want het is eigenlijk een hele lange strook van honderden kilometers, maar wel een smalle strook. Hè? Dus hoe is het gebied eraan toe? Weet je dat? Ja, nou, op dit moment concentreert zich. Ze zitten natuurlijk op dit moment echt nog in de eerste dag nadat dit allemaal gebeurd is. Hè? Ja. Het is hier nog einde van de middag. Het is in de ochtend, eigenlijk vroege ochtend is het gebeurd. En dus er wordt vooral nog heel erg koortsachtig gezocht. Overal eigenlijk wordt nog gegraven in puinhopen. Dat richt zich op dit moment vooral op twee bedrijven, grote bedrijven, waarin de nacht gewerkt werd. Waar dus werknemers 's nachts aan het werk waren in de kaarsenfabriek in Mayfield. Daar waren zeker 100 mensen aan het werk, wordt gezegd. En die zijn nog lang niet allemaal boven water. We weten echt nog niet voor heel veel van echt tientallen van die mensen hoe zij eraan toe zijn. Dus er wordt in dat puin gezocht. En in dat hele grote distributiecentrum van Amazon. Waar dus hetzelfde eigenlijk aan de hand is. Muur en het dak van dat centrum een heel groot deel ingestort. En daar liggen dus mensen onder. Er wordt natuurlijk gehoopt dat ze nog levend daaronder vandaan gehaald worden. Maar ja, het is hier ook koud. En met elk uur wat er verstrijkt, gaat de hoop natuurlijk ook wel een beetje vervliegen. Het is hier echt een afgelegen gebied. Dus ook voor de FEMA bijvoorbeeld, de grote federale dienst die hier, die bij dit soort situaties wordt opgeroepen, is het zwaar om zwaar materieel hier te krijgen. De afstanden zijn heel erg groot. Dus het kan echt nog wel even duren voordat we duidelijk hebben, ja, hoe groot de schade eigenlijk is en hoeveel doden er eigenlijk echt zijn gevallen vannacht. Ja. Duidelijk, Lucas Waagmeester. Ja, je bent onderweg richting Mayfield. Dus we gaan in latere uitzendingen vast nog van je horen. Dank je wel. Als enige kandidaat werd vanmiddag op het partijcongres van het CDA Hans Huibers tot nieuwe partijvoorzitter verkozen na de verkiezingsnederlaag. En het trek van Pieter Omtzigt moet de nieuwe voorzitter de partij leven gaan inblazen. Want afgelopen jaar had het CDA vooral van zichzelf verloren. Zo concludeerde althans Lisbeth Spies, die de partijperikelen heeft onderzocht. Hans Huibers, goedenavond. Goedenavond. Allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, wat zegt het eigenlijk dat er helemaal geen andere gegadigden waren om voorzitter te worden? Ja, er zijn wel eens mensen die zeggen niemand anders wil het doen. Ja. Je kan het ook anders formuleren. Er was heel veel steun en draagvlak voor het nieuwe bestuur. Want niet alleen ik ben aangetreden als nieuwe voorzitter. Er is een heel nieuw bestuur gevormd met nieuwe mensen. Heel pluriform, jong, oud, man, vrouw, vanuit alle diversiteit. Ja. En daar is veel steun voor. En dat is vanmiddag ook wel gebleken bij het congres, wat natuurlijk uiteraard online was. Maar er was een fantastische sfeer. Ja, Maar u bent uitgekozen, aangewezen, zal ik maar zeggen, om de partij te vernieuwen. Ziet u dat ook zo? Is er vernieuwing nodig bij het CDA? Ja, zonder meer. Er is een selectiecommissie bezig geweest om mensen daarvoor te selecteren. Daar is deze groep uitgekomen en de opdracht is inderdaad partij vernieuwen. En ook weer kleur op de wangen te geven voor het CDA. Want zoals u net al zei, het CDA heeft van zichzelf verloren. Dus kan ook alleen maar zichzelf weer oprichten. En dat is wat we gaan doen met inhoud, met aandacht voor de menselijke maat en ook een misschien wel wat offensievere strategie. Oké. Okay. Ja, u bent, even voor mensen die u niet kennen, nou, dat zou zomaar kunnen, maar goed, u bent 60. Ja. Met 60 ja. Jaar was u op 28e al Tweede Kamerlid voor het CDA en tijdens het kabinet Balkenende lid van het partijbestuur, dus u gaat al een tijd mee. Maar u vertelde op het congres vandaag dat u de afgelopen jaren veel heeft geleerd over innovatie van uw werk bij een bedrijf in voedingsmiddelen. Ja, ik heb veel in het CDA gedaan. Ik was inderdaad heel jong Kamerlid en ben partijbestuurslid. Ik ben ook nog voorzitter van het CDA geweest. Mm-hmm. Maar ik heb de afgelopen 10, 15 jaar met een gezonde afstand naar de politiek gekeken. Ik heb allerlei andere bestuursactiviteiten gedaan. Ik ben voorzitter van een handbalvereniging geweest. En ik heb inderdaad gewerkt in een bedrijf wat heel veel aandacht besteedt aan innovatie. En dat ook permanent met jonge mensen doet die we in het hart van de onderneming plaatsen. En ik heb ook vanmiddag gezegd, de werkwijze dat je echt veranderen kan, vernieuwen kan, systemen kan aanpassen, dat is ook een inspiratiebron die ik wel mee ga nemen naar het CDA, maar ook naar het openbaar bestuur in het algemeen. Want ik denk dat heel veel politieke partijen worstelen met de relatie met de samenleving. Ja, maar als u zegt, ik heb daarvan geleerd dat er met name jonge mensen in het hart van zo'n bedrijf moeten zitten, dat zou dan dus ook moeten gebeuren bij het CDA? Ja, en jong is overigens niet alleen het criterium leeftijd. Het gaat om jong van geest en kijken naar oplossingen die vandaag er nog niet zijn, maar die je wel met elkaar kan ontwikkelen. Dat is niet alleen een leeftijdscriterium. Mm-hmm. Maar inderdaad, ik denk dat de politiek dringend behoefte heeft aan een vernieuwende aanpak. De afstand tussen burgers en het openbaar bestuur in Den Haag, maar ook op het lokale niveau. Als je praat over het gemeentehuis of het openbaar bestuur, dan is er echt een weg in te slaan, mm-hmm, om die brug te slaan. Nou, dat is iets van de ambitie die wij in de partij hebben. Ja. En ik moet je zeggen, ik ben daar ook optimistisch over gestemd, want we hebben heel veel jonge lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heel veel mensen die nu juist opstaan en zeggen, ja, maar dit wat met de partij gebeurd is, dat gaat niet nog een keer gebeuren, we gaan het anders doen. Want hoe krijgt u, want ja, het is geen geheim, dat staat ook in het rapport Spies, dat de verschillende kampen elkaar naar het leven staan binnen de partij. U komt echt in een kiphok uit, hè? Hoe gaat u daar te werk? Nou, ik zou zeggen niet staan, maar stonden. Dat is inderdaad, was dat het geval. Maar ik kan nu verzekeren dat de absolute opdracht en ook de intentie is om dat niet meer te laten gebeuren. Dat zijn ook, dat is niet alleen iets van het partij en de partijbestuur. Maar ook samen met Wopke Hoekstra als politiek leider hebben we ook gezegd, we gaan samen optrekken. Nieuwe bewindsliedenploeg, de fractie, het wetenschappelijk instituut. Weg van de eilandjes en samen de schouders eronder. Eén voor het CDA, maar twee ook om een betekenisvolle inhoud te geven aan allerlei politieke standpunten in de samenleving. Ja, maar als je zegt betekenisvolle inhoud, diezelfde commissie Spies concludeert dat het CDA te weinig profiel heeft. Hoe krijgt de partij dan meer smol? Ja, daar zijn we inmiddels mee begonnen. Twee jaar geleden is een fantastisch rapport verschenen, Zij aan Zij. En inmiddels zijn we op allerlei onderwerpen begonnen met een doorvertaling naar wat betekent dat dan voor de toekomst. We hebben vanuit de Tweede Kamerfractie is een profiel ontwikkeld op het klimaatbeleid. Een nieuwe aanpak, een nieuwe zienswijze op de problematiek van de landbouw. Anne Kuik heeft onlangs een rapport over ondermijning en de drugsproblematiek geschreven. Binnenkort een rapport over de woningbouw. En dat is de route die het CDA wil gaan. Dan, mm-hmm, krijgt de partij weer profiel. Ja. En ook weer een beetje blos op de wangen. Ja. Iemand die de laatste jaren profiel heeft gegeven aan de partij is nu Pieter Omtzigt. Hè? Kunnen we niet ontkennen. Die is weg. Hoe krijgt u hem weer terug? Nou, ik denk niet dat het doel op zichzelf is om mensen terug te krijgen. Het doel is om het CDA profiel te geven. Ik heb vanmiddag gezegd, ik heb het rapport Nieuw Sociaal Contract gelezen. Ik u refereerde aan dat contract van Pieter Omtzigt. Ja, omdat de boodschap die daarin staat is, denk minder vanuit systemen en structuren. En denk meer vanuit de menselijke maat, vanuit het hart van mensen. Wat heeft Pieter Omtzigt u dan geleerd? En de hele situatie daaromheen? Ik denk dat hij vertaald heeft wat bij heel veel mensen leeft. Dat je naast de mensen moet staan en met de mensen moet samenwerken. En vanuit de mensen moet denken en niet vanuit systemen en structuren. En dat is bij uitstek een CDA gedachtegoed. En dat zullen wij op alle onderwerpen zoveel mogelijk vertalen. Met inhoud en met authentieke mensen die ook een eerlijk verhaal durven te houden en ook een beetje lef hebben. Mm-hmm. Voorbeelden in de fractie zoals Harry Bontebal en Dirk Boswijk en Anne Kuik. Maar dat zullen er meerdere zijn. En ook op lokaal niveau. Hè. Binnenkort hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Een derde van de lijsttrekkers, en zeker ook in grote steden, zijn jonge mensen van onder de 40. Mm-hmm. Die zeggen, hier staan wij voor, dit is het eerlijke verhaal. Ja. Maar ik denk dat gaat aanspreken. Ja, meneer Huis, we raken een klein beetje af van dat ik even over Pieter Omtzigt begon. Bent u een nieuwe voorzitter die zegt, dit sluit ik af? Of gaat u hier nog mee aan de gang wat daar toen gebeurd is? Of is dat voor u een gesloten boek? We hebben gezegd, we willen de lessen van het verleden leren. Maar we kijken naar de toekomst. Dit bestuur wat is aangetreden is het bestuur van 2022 en verder. Dus wij nemen het verleden mee, maar we kijken naar de toekomst. Mm-hmm. Als we naar de naaste toekomst kijken, er komt zo goed als zeker een nieuw kabinet aan. En dan krijg je dat hele spel rond de stoeltjes voor de ministerposten. Ik heb de afgelopen dagen vaak gehoord dat Hugo de Jonge mogelijk niet terugkomt op zijn post. Wat vindt u daarvan? Ach, ik had die vraag van u verwacht. Oh. Hij stond niet op papier, ik doe hem uit mijn hoofd. Oké, nu weet ook dat mijn antwoord is dat ik daar op dit moment helemaal niets over ga zeggen. Nou, als ik nou met een spontane vraag kom, kunt u gewoon een spontaan antwoord geven? Ja, het spontane antwoord is dat u er echt nog even geduld moet hebben over de uitkomsten van het traject. Zou u het wel fijn vinden als zij een ministerspost houdt, afgezien van of die deze post moet hebben? Wat ik fijn vind is dat het CDA, en dat gaat ook gebeuren, straks met nieuwe bewindslieden komt. Die zittende of nieuwe bewindslieden, die vanuit wat ik net zei, samen profiel geven aan het CDA, samen als team aan de slag, daar invulling aan gaan geven. Maar meneer Huibers, u houdt een beetje de kaart op de borst, hè? Zoals u gaat werken? Nee hoor, dat ga ik niet doen. Maar je begrijpt ook dat ik op dit moment daarover even niks kan zeggen. Oké. Mag ik u heel veel succes wensen in deze functie bij het CDA? Ik dank u zeer. Dank u wel. Dag meneer Huibers. Ja, dit waren de Spinners, ook wel bekend als de Detroit Spinners. Groep uit 1972, althans dit nummer was van 1972. I'll Be Around. Donderdag komt de Europese Centrale Bank weer bij elkaar. In een tijd van hoge inflatie staat dus momenteel nogal veel op het spel. En wat dan, dat bespreek ik met Koen Hagens, journalist bij de Volkskrant. Goedenavond, Koen. Goedenavond. Ja, je hebt in een van je artikelen in de krant heb je het zelfs over een inflatiemonster. Waarom is dit een monster? Dat het zo onberekenbaar is, eigenlijk. Je weet niet zo goed wat het gaat doen. Je weet niet of het heel erg wordt of dat het wel meevalt. Het is gewoon totaal onvoorspelbaar. En daar houden centrale bankiers niet van in de economie. Ja, maar je zou kunnen zeggen dat inflatie toch... We hebben er een tijdje niet zo van gehoord, leek het. Maar dat is ook wel van alle tijden. Dus dan zou het toch ook geen monster kunnen zijn? Want je kent het beestje inmiddels. Nou ja, zolang ik me met economie intensief bezighoud als journalist... Heb ik eigenlijk geen serieuze inflatie meegemaakt. Wanneer is de laatste keer dat die zo hoog was zoals hij nu is... toen was ik een baby. Dus dat is toch best wel uniek, hoor. Ja, en welke tijd was dat? Weet je dat nog wel? Toen het voor het laatst... Ja? Zo hoog was. Dat was in 1982, september 1982. En wat speelde er toen, waardoor dat gebeurde? Ja, toen was het vanuit de jaren 70, was de oliecrisis geweest, was de inflatie enorm opgelopen. En toen kwam die tijd dat de rentes zo hoog werden om die inflatie te moeten temmen, dat mensen 10-15% betaalden voor een hypotheek. Ja. Nou, vergelijk dat met nu, met minder dan 2%. Dat was toch echt een hele andere tijd. Ja. Nou, donderdag komt de Europese Centrale Bank weer bij elkaar. Hè? Wat gaan die doen aan die hoge inflatie? Wat zijn hun plannen, denk je? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, zij moeten de inflatie bestrijden. Want zij moeten zorgen dat onze euro's evenveel waard blijven ongeveer. Die mogen maar een klein beetje minder waard worden. Mm-hmm. Zodat jij en ik, als we naar de supermarkt gaan, er ongeveer nog hetzelfde voor kunnen kopen. Dus je zou zeggen van, als de inflatie zo hoog is als nu, 5,2% zijn de prijzen hoger dan een jaar geleden, dan moeten ze ingrijpen. Maar toch gaat dat niet gebeuren. In die zin dat ze niet zomaar de rente kunnen verhogen. Want ze zijn eigenlijk nog heel erg bezig met een ander soort beleid. Namelijk met het omgekeerde beleid. Om het geld zo goedkoop mogelijk te maken. Er worden elke maand nog miljarden in de economie gepompt. Mm-hmm. Door schulden op te kopen doet de Europese Centrale Bank dat. En ze hebben steeds gezegd dat ze pas als ze daar helemaal mee gestopt zijn... met dat schulden opkopen van landen en van bedrijven... Dat ze daarna pas de rente kunnen gaan verhogen. Maar nu wordt het onverwacht. Loopt de druk nu snel en hoog op. Ja, maar zijn ze ook voorzichtig omdat ze in het verleden wel eens een keer te snel de rente hebben verhoogd en dat het verkeerd uitpakt? Ja, hebben ze ook wel eens gedaan. En zelf houdt de ECB, de centrale banken, er toch op dat deze inflatie tijdelijk is. Dat we begin volgend jaar alweer een beetje normalere inflatie gaan zien. Ja, als je in dat geval dus dan heel snel op de rem gaat trappen, dan loop je het risico dat, de rem trappen. Dus dat de economie voortijdig afremt en dan is het natuurlijk zonde. Dat kost banen, dat kost groei. Ja, en hoe werkt dat nou? Want die normaal gesproken vindt dit plaats in Frankfurt. Ik geloof dat ze nu allemaal online met elkaar in de slag gaan. Ja, dat heb ik ook begrepen. Wat is het krachtenveld? Wie zitten er tegenover elkaar in de meest letterlijke zin? Ja, dat wordt dan altijd de duiven en de haviken genoemd. Hè. De duiven, dat zijn meer Zuid-Europa. Dat zijn landen met veel hogere schulden dan Nederland. Ja. Voor wie er dus ook heel veel op het spel staat. Iets zwakkere economieën. En die zijn bang dat zodra de ECB niet de rente gaat verhogen, maar zodra ze nu gaan aankondigen dat ze wat sneller die schuldaankopen gaan verminderen, dat dan meteen weer de rente in Italië en Griekenland omhoog gaat gieren. Dus dat ze miljarden extra kwijt zijn aan hun schulden. En dat tegenover die duiven, daar staan dan de haviken. Nou, dat is van Nederland, dus dat Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Ja. Dat zijn de Duitsers, de Oostenrijkers. En die zijn toch wat meer van het harde geld. Van dus eerder de rente omhoog doen. Eerder nu dus op de rem trappen met die schuld aankopen. Ja, dat kunnen ze ook makkelijker zeggen, want hun economie gaat beter. Want stel dat gebeurt, hè, dat besluit genomen. Oké, de rente wordt verhoogd. Ik weet niet met hoeveel procent. Heb je er enig idee van? De rente gaat hoe dan ook nu niet verhoogd worden. Dat weet je zeker? Dat weten we zeker. Ja, dat zou zulke enorme onverwachte paniek veroorzaken nu. Wat er op het spel staat is dat de ECB nu waarschijnlijk zal moeten gaan zeggen van, hey, de speciale schuld opkopen die we hebben gedaan tijdens de coronacrisis, mm-hmm, om de paniek te bestrijden, die lopen in maart af. Ja. En dat gaan ze dus aankondigen dat ze daarmee gaan stoppen. Er werd steeds verwacht dat ze daar een trucje mee gingen uithalen, namelijk door tegelijkertijd de traditionele schuld aankopen, waar er al meer dan 3000 miljard aan van opgekocht is, dat ze die dan een beetje zouden opschroeven, zodat die rentes lekker laag blijft, overheden goedkoop kunnen lenen. Nou, en dat is nu heel erg moeilijk geworden. Het zou zomaar kunnen dat daar geen beslissing over wordt genomen. En nou ja, wat ik al zei, hoe eerder dit hele gebeuren, dat geld in die economie pompen, als het ware met de geldpers die je aanzet. Ja. Zodra die is stilgezet, dan kun je de rente gaan verhogen. Ja, maar goed, jij bent net zo ziek dat corona nog niet voorbij is. Dus nee. dat blijft nog wel even doorgaan. Dus de kans dat we met inflatie blijven zitten is ook groot. Die wordt wel groter. Die wordt groter met de dag. En er wordt steeds gezegd van ja, dat is tijdelijk. Ik denk ook dat het tijdelijk is. Want kijk, deze inflatie is niet inflatie zoals er in de jaren 20 in Duitsland was of zo. Dit is gewoon inflatie omdat de containers op de verkeerde kant van de wereld liggen. Hè? De containers die van Shanghai naar Rotterdam moeten en die staan op de verkeerde plek. En op zo'n manier zijn er allerlei producten waar nu tekort aan is. En dat doet de prijzen stijgen. Nou, als dat straks weer geregeld is, dan gaan die prijzen weer een beetje minder omhoog. Dus dat lijkt tijdelijk. Maar ja, als corona doorgaat, als er dadelijk in China misschien weer maatregelen nodig zijn, fabrieken worden stilgezet, havens komen stil dan te wordt liggen. Het wel nijpender. Nou ja, en dan gaat het toch weer langer duren. Dus je zegt steeds tijdelijk, maar ja, tijdelijk gaat ondertussen wel misschien wel een jaar duren of twee jaar. Ja, ja. En wat kan de Nederlandse regering dan doen om die inflatie in zo'n periode die nu zou kunnen komen zoveel mogelijk te beperken? De Nederlandse regering zou niet zoveel kunnen doen. Dit moet echt de ECB doen. Die moet die rente uiteindelijk verhogen. Die moet er niet van nu stoppen met geld in de economie pompen. Het enige wat de Nederlandse regering kan doen voor ons is de gevolgen een beetje dempen. Dus onze koopkrachten compenseren. Want 5,2% inflatie, dat is nogal wel wat meer dan waar met Prinsjesdag ophef over bestaat als één groep er 1% of een halve procent op achteruit gaat. Ja. Ik dank je wel. Koen Hagens van de Volkskrant. Ik krijg een berichtje binnen. Rijdt u op de A37, Duitse grens richting Hogeveen, dan komt u tussen de Duitse grens en knooppunt Holsloot een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal nog eventjes dus op de A37, Duitse grens richting Hogeveen, komt u tussen de Duitse grens en knooppunt Holsloot een spookrijder tegemoet. Morgen is het Wereldlichtjesdag. Dan wordt er wereldwijd stilgestaan bij kinderen die zijn overleden. Op veel plekken worden dan kaarsjes voor hen aangestoken. Ik ga erover praten met Marleen Mulderij, die haar dochter verloor. Maar we beginnen met muziek van Hans Jansen, hier in de studio. Hans zit achter zijn piano. Welkom, Hans. Dank je wel. Jij gaat zometeen een lied zingen en spelen dat je ook morgen op Wereldlichtjesdag ten gehoor gaat brengen. Ja, want zeker. Dat heeft ook alles te maken met het thema met jouw oudere broer die is overleden. Wat is daar gebeurd destijds? Even in het kort. Mijn oudste broer, hij heeft zijn geboorte niet overleefd. En dat was in de jaren 70. Ja, daar sprak men eigenlijk niet over. En mevrouw, dat komt wel goed. Hè? U bent nog jong. En, en ja, daar is, dat hebben wij ook heel lang niet geweten als kinderen. Ik heb nog twee oudere broers. En eigenlijk is dat pas een jaar of 10 geleden naar voren gekomen. En dat is eigenlijk gaan leven en bespreekbaar geworden. En dat heeft me eigenlijk zo aangegrepen dat ik echt dacht van ja, maar hier moet ik een nummer over schrijven. Ja. En dat heb ik gedaan. Je bent een professioneel muzikant. Dus we gaan luisteren. En het nummer heet I Wasn't Meant to Stay. Klopt dat? Dat klopt. Helemaal goed. Oké. Okay. Mama, you remember me, and Papa, I know you remember me. I did my best to get there with you. Your best to keep me safe too, but it all went black. I had to go away. Yes, it all went black. wasn't meant to stay. And brothers, I hope you remember me, my dear brother. I should have been the one who knew it all. And I should have been the eldest of you all. But it all went black. I had to go. Yes, it all went black. I wasn't meant to stay. And I want you all to say that you did it all. Please remember me. Please remember me. 'Cause I love you. Dankjewel, Hans. Graag gedaan. Een stuk wat je speelde voor je overleden broer. Marleen Milderij, jij zit in Assen. Ook voor jou is Wereldlichtjesdag een bijzondere dag morgen. Want jouw dochter Lonneke overleed, hè, bijna 6 jaar geleden. Even, hoe zit je hiernaar te luisteren? Naar iemand die speciaal een liedje voor zijn overleden broer maakt? Ja, dit is natuurlijk bijzonder en bijzonder mooi. Want het is, er zijn bepaalde zinnen waarvan je denkt van ja... Weet je wat voor een leeftijd, op welke leeftijd een kind ook geboren of overleden is, of op wat voor reden dan ook, een kind wordt nooit vergeten. You remember me. Natuurlijk, je blijft altijd je kind onthouden en je vergeet het nooit. En it all went black. Nou, dan denk ik aan, ja, inderdaad, 6 jaar geleden werd het voor ons ook allemaal heel, heel zwart. Ja, dus ja. Dat zit echt wel heel veel gevoel in. Dit is dan een lied naar een kindje wat niet geboren mocht worden of overleden is. En bij ons is onze dochter 16 jaar geworden, maar het is net zo zwart. Ja, Hans zit hier zeer begrijpend mee geknikken, hoor. Ik ben er heel blij mee, Hans, dat je dit... Ik vind het heel ongelooflijk knap gezongen ook. Met heel veel emotie en heel veel... Marleen, wat is er met Lonneke gebeurd destijds? Lonneke, die is op de vrijdag voor de kerstvakantie kwam zij van school. Is ze nog met een paar vriendinnetjes naar de stad geweest. En ze fietste naar huis. En ze stak over en ze had zin in de vakantie. En ze is aangereden door een jongen die behoorlijk wat harder reed dan de toegestaande snelheid. En hij heeft haar totaal niet gezien. Lonneke was al aan het oversteken. En ze belandde 25 meter verderop in de middenberm. En kapot. Ze was op slag dood, maar ze hebben haar toch weer gereanimeerd. Mensen die langskwamen, later de hulpdiensten, die hebben haar gereanimeerd. Maar haar nekwervels waren zo beschadigd dat er waren geen verbinding meer vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam. En ze hebben haar hart wel aan de praat gekregen, maar dat is een autonome spier. Mm-hmm. En ze hebben haar heel snel naar het UMCG in Groningen gebracht. En wij zijn gelukkig ook heel snel opgespoord. Het ongeluk begon was om 2 uur. Ze lag om 3:15 in Groningen. En ik denk dat wij 20 minuten later daar waren als ouders. En het hebben we nog een poosje moeten wachten. Maar toen hoorden wij het slecht nieuwsgesprek van 2 artsen. En wij vroegen, is ze dood? Nee, maar ze gaat wel dood. Want er is gewoon niet eens meer kans om een kasplantje te blijven. Dus wij hebben ook niet eens een keuze hoeven maken in... willen wij dat ze een kasplantje zou worden of niet? Die Nee, die keuze was al gemaakt. Ja. Dus en was... nu kom je eigenlijk ieder jaar weer in die periode. Het was, was rond kerst. Hè. Dit is de zesde keer. Wat doet die periode dan met die datum op, hè, dat zij overleed? Ja, dat is heel bijzonder. De datum was 18 december. En het gekke is, volgende week is het 18 december... maar het is dan zaterdag, een week voor de kerstvakantie. En wij hebben het gevoel, de vrijdag voor de kerstvakantie... dat is voor ons eigenlijk de datum. En in dit geval is dat dan ook nog de 24ste... en dat is de dag dat ze gecremeerd zou worden. Sinds op 4 oktober is ze jarig, dus zou 22 zijn geweest nu. En vanaf 4 oktober merken we eigenlijk met z'n drieën... mijn man, ik en mijn zoon... dat we er gewoon lichamelijk wat minder van worden... dat we minder energie krijgen. Dat je lichaam reageert gewoon op die periode. Nou, dan komen al die feestdagen eraan. En Sinterklaas, wat weg is. Je moet een vorm zoeken. Hoe doe je dat dan? Je leert wat trucjes om er doorheen te komen. Wat zijn die trucjes? Nou, bij Sinterklaas heb ik geleerd... de eerste chocoladeletter die ik koop, die is voor Lonneke. Dus de L, die zet ik bij haar euren neer. En dan pas kan ik voor iedereen chocoladeletters kopen. Want anders sta ik elke keer te janken in de winkel. Ja. En dat zijn van die kleine dingetjes waar je het mee redt. Je bent eigenlijk de hele tijd bezig om haar op... Hè, tussen aanhalingstekens levend te houden in het gezin ook. En thuis zo. Ja, ze hoort er ook nog heel erg bij, dat klopt. Ja. Ja. Weet je, ze is 16 jaar onderdeel geweest van ons gezin. Dat gaat nooit weg. Nee. Ja, en met name in deze maand is dat wat sterker... omdat dat die hele periode weer oproept. Hè? Je bent ook vrijwilliger van die stichting ook, hè? Ouders overleden kind. Wat doe je daar en waarom zit je daarbij? Nou, wij hebben, omdat het om een ongeluk ging, hebben wij wel slachtofferhulp gehad. En daar hebben wij ook een gespreksgroep van gehad. Maar op een gegeven moment stopt die hulp. En dan ben je 1 of 2 of 3 jaar verder. Maar dan sta je alsnog met ja en hoe nu door. Want rouw verdwijnt niet. En ik kwam via Google eigenlijk kwam ik op de vereniging Ouders Overleden Kind. En dat is een zelfhulpgroep. Gewoon landelijk en ongeacht welke leeftijd, ongeacht wat voor reden van overlijden. Je bent gewoon ouder van een overleden kind. En vooral dat woordje ook maakt het zo sterk, hè, de afkorting. Ik ben ook een ouder van een overleden kind. Ja, dat sprak mij enorm aan. Want ik heb wel ontdekt dat de kracht van lotgenoten... dat zo verschrikkelijk belangrijk is in zo'n fase. Want je hebt dan een half woord genoeg. Ja, want hebben de mensen eigenlijk na zoiets meegemaakt... hebben de neiging om er stil over te zijn dan in hun omgeving? Ja, vaak wel. Het is het eerste jaar gaat nog wel. Het tweede jaar dan ook nog wel. Nou, daarna zijn het de data op de agenda, hè, voor de verjaardag en de sterfdag. Maar ja, wij zitten gewoon 24 uur per dag en elke dag in het jaar met een groot gemis. Ja. En dat gaat gewoon niet over. Mensen zeggen ook wel het verzacht, hoor. Maar er was ook een lotgenote die zegt... ik heb gewoon een netje over mij heen. En onder dat netje is het zwart. Als ik dat netje... Hè, maar met dat netje om me heen kan ik functioneren. Kan ik lachen bij de kassa van de Albert Heijn. Maar als je eronder kijkt, dan blijft dat zwart. En dat herken ik zo verschrikkelijk. Ja. En nu komt wereldlichtjes achteraan. Je gebruikt het woord zwart en wij hebben het over het licht. Ja. Het zit in dat woord. Klopt dat het woord wereldlichtjesdag van jou? Ja, ik denk het wel. Ook omdat Wereldlichtjesdag, dat staat er ook voor. Elk lichtje heeft gewoon een verhaal. En dan denk ik van, joh, het is al zo donker. Laten we met elkaar gewoon ook wat lichter maken. Kijk, het is maar één datum in het jaar dat zoiets groots dan wereldwijd georganiseerd wordt. Dat we even een licht mogen, dat onze kinderen weer even in het spotlicht mogen. Wat ga je doen? Ja, ik zet hier lichtjes buiten, denk ik, buiten dus bij de voordeur. Ik woon in de hoofdstad van Drenthe, maar hier is geen lichtjesdag, helaas. Dus ik zit er wel aan te denken om dat misschien met een aantal lotgenoten hier ook op te pakken. Oké. Maar goed, bij ouders overleden kind heb ik ook behoorlijk wat taken. Dus ik denk van dan... En het is al een beetje een rotperiode. Voor mij, dus dan wordt het wat lastig om het allemaal op te pakken. Natuurlijk. Hans, ik ben even nieuwsgierig. Ik heb je niet gevraagd wat jij morgen gaat doen. Nou, ik speel dit nummer morgen bij het monument van het overleden kind op de begraafplaats in Dronte. Oké. Ja, dus om 7 uur met Wereldlichtjesdag. Ja. Oh, dat is een mooi initiatief, Marleen. Ja, ik weet het. Er is een lotgenote van mij, Ina, die gaat dan over haar dochter Melissa praten. En dat is ook in Dronten. Het is ook een prachtig monument dat daar staat. Ja. Kijk, en dat is wel met zo'n vereniging Ouders Overleden Kind. Je krijgt met heel veel ouders door heel Nederland contact. En al die kinderen leer je een klein beetje kennen. Ja, dat is fantastisch dat kan. Ja. Ja. Nou, dan ga ik jullie vanmorgen... Het zal zwaar zijn, maar het heeft dus ook een zekere lichtheid. Zit in het woord besloten. Ja. Een mooie, bijzondere Wereldlichtjesdag toewensen. Dankjewel, Marleen Mulderij. en Hans Jansen. Dank je. Oké, ook bedankt. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, gezongen door Sting. Cabaretier Peter Pannekoek die treedt 31 december in de voetsporen van Wim Kan, Zet Gaikema, Freek de Jonge, Joep van het Hek en Claudia de Breij. Zijn oudejaarsconferentie Nieuw Bloed zal dan te zien zijn op NPO 1 voor iedereen. Nou Peter, dan ga je eindelijk de oudejaars doen en dan krijg je zo'n ingewikkeld jaar voor je kiezen. Nou, ik denk dat ik in principe voor iedereen is het een vervelend jaar. Behalve voor de cabaretier die de oudejaarsconferentie mag verzorgen qua input. Is het een topjaar. Ik heb echt niks te klagen qua nieuws. Alleen de omstandigheden zijn een klein beetje ruk. Dus ja, het is flexibel zijn. Het omschakelen, zoeken naar een nieuwe methode. Het enige wat ik 100% kan beloven is dat de 31 december een oudejaarsconferentie is. Ja, maar de plek, want je hebt ooit gedacht om het misschien in de Schouwburg van Groningen te doen. Ja. Favoriet theater van jou, ook van Joep van het Hek, weet ik toevallig. Ja, ik weet jij natuurlijk ook. Ik vind Groningen, ik vind de Schouwburg geweldig, het publiek leuk. En wat ook altijd een beetje meetelt, en dat was nog een beetje in de hoop dat corona weg zijn, kroegen zonder sluitingstijd is ook de beste uitvinding. Een beetje cabaretier speelt het liefst een weekend lang. Oh, heerlijk. En dan met de crew gewoon lekker door. Maar ja, dus nu hebben we de 1,5 meter maatregel. En we vermoeden al dat die door gaat worden gezet. En het is een geweldige schouwburg. Alleen, je kent het ook, de stoelen zijn daar zo dicht op toneel. Dat met 1,5 meter, je kan er niet eens 1/3 in kwijt, maar nog minder. En dat is denk ik dat op tv voor de ambiance, dat gaat gewoon heel raar overkomen. Ja. Dus ze hebben besloten om te schakelen naar Carré. Want die hebben natuurlijk een van de grootste zalen. En die hebben het omgebouwd. Dus de eerste rang zijn bankjes geworden met 1,5 meter afstand. En er kunnen 500 mensen nog in. Dus dat scheelt een hoop. Ja, en dat zal vermoedelijk ook zo blijven. Er komt dan weer een persconferentie aan. Maar jij houdt er rekening mee dat het zo blijft. Ja. En dat je dus met beperkt aantal mensen de voorstelling moet gaan spelen. En ook op welk tijdstip? In de middag. Maar ik ga suggereren dat het in de avond is. Ja, nu geef je natuurlijk een beetje van de magie weg. Maar ik ga gewoon doen alsof in de avond. Ja, maar dan moeten we dit probleem maar gelijk even ook bespreken. Want dat betekent dat je mogelijkwijs om 2 uur of 3 uur aan het spelen bent. Ik heb vandaag mijn 4e optreding gehad om 11 uur 's ochtends. Ja. En beviel het? zodra je het toneel opgaat, is het eigenlijk best wel leuk. Daarvoor vind ik het een hel. Ik ben een nachtmens. Ik heb ooit, toen ik jong was, besloten, ik wil later een baan waarbij ik niet vroeger op te staan en geen pak aan hoef. En ik sta nu vroeg op en ik heb een pak aan omdat de oudejaarsconferentie is. Dus ik ben eigenlijk volledig mislukt in mijn dromen. Maar wat is dat voor idiotie dat jij een pak aantrekt? Waarom zou dat moeten? Ik vind bij de oudejaarsconferentie vind ik dat je niet in de spijkerbroek en een shirt op moet komen. Ik vind, je moet ook... Heb Joep van het Hek nog nooit in een pak gezien. Ja, maar die bretels vind ik onderdeel van een pak. Misschien dat hij daarmee de klinkslag doet. En voor mij heeft hij wel een overhemd altijd aan. Ja. Dus dat... Ik ben gewoon... Wat alleen aan de voorkant gestreken is. Ja, precies. Ja. Dus ik vind dat... Ik ga de traditie me volledig eigen maken. Ik ga proberen een eigen voorstelling van te maken. Maar ik vond dat er wel bij horen. Nee, maar helpt het jou zelfs om eventjes stiekem weg in dat keurslijf van die oudejaarsconferentie te zitten? Een pak aan, het tijdstip nemen, noem maar op. Wat ik heel leuk vond aan... zo werken is dat je een heel duidelijk kader hebt voor je voorstelling. Normaal kan je natuurlijk alles maken en nu weet je wel, het moet over het jaar gaan. Dat vond ik wel heel spannend, een nieuwe uitdaging. Ja, en hoe heb je dat aangepakt? Wat zei je nou ergens in maart toen het bekend werd? Ik hoop dit land nog meer te verdelen dan het al is, heb je gezegd. Nou, en heb je er nu al spijt van? Totaal niet. En nee. Ik bedoel, dat is helemaal uitgekomen. Het gaat de hartstikke goede kant op. De koppen staan nog steeds meer op elkaar. Wat ik heb besloten is, wat ik vooraf al een beetje bedacht, ik wil geen oudejaars maken waarbij alles wordt afgetikt. Van deze week gebeurde dit en die week gebeurde dat. Ik vind dat een van de grote genoegens van de oudejaars, dat ik mag bepalen wat ik belangrijk vond dit jaar. En tuurlijk komen de grote nieuwsfeiten erin. Maar ik denk dat alles kan nog veranderen, hè, komende twee weken. Maar bijvoorbeeld Tata Steel zit er groot in. Omdat dat vond ik een belangrijk onderwerp. Wat ze flikken. Dat is wel landelijk gebracht. Met name bij de Volkskrant weet ik toevallig. Maar dat is misschien niet een onderwerp waar mensen het eerst aan denken. Tata Steel. Ja, dus dat vind ik juist zo leuk. Ja, dan kan ik ze dat door een strot duwen. Van hey, kijk wat hier is gebeurd. Ja. En ben jij een cabaretier die denkt van ik probeer om corona heen te werken, of ga je het frontaal aanvallen? Nee, nou, het grap was toen ik natuurlijk van februari, januari begon te denken over de oudejaars. Vond ik corona een van de grote problemen. Toen was de hele sfeer, zal dat er nog zijn in december? Dat is totaal idioot. Maar toen dacht ik echt, misschien is dat al een heel ver van ons bedshow. En dat vond ik heel moeilijk in te schatten. En nu is dat nog steeds het meest urgent wat er is. Dus het gaat heel veel over. Het gaat eigenlijk vooral over de uitwassen van corona. Van wat doet het met onze gevaccineerden tegenover de ongevaccineerden. En ik vind het voor cabaret ook een heel dankbaar onderwerp. Omdat het een van de weinige onderwerpen die we allemaal hebben meegemaakt. Ja. Jij kan een observatie hebben gehad, dat vertellen op toneel, en dat de helft van de zaal denkt, ik weet niet waar het over hebt. Er gaat niemand zijn die denkt, corona, waar heb je het over? Ja, en het feit dat het woord tweedeling faalt de laatste maanden veel, hè, vanwege het wel of niet vaccineren. Zie je dat ook heel erg, die tweedelingen? Ga je het daarover hebben? Ik ga het wel, het is een van de grote onderwerpen. En het gaat er ook over, kunnen we... er moet ruimte zijn voor mensen om zich te bedenken. Dat mensen mogen ook terugkomen van fouten. Ik denk dat het gaat over tweede kansen. Ja. Is het overigens zo dat jij in de zaal ook bij handopsteking gaat vragen of mensen twee of drie prikken hebben gehad? Nee. Ik zie jou heel verlekkerd nu kijken van, ga dat eens doen. Zoek het eens uit. Ik stuur al een factuur. Maar, nee, voor de grap. Maar dat is het enige oneerlijke een beetje nu met de coronapas. Mm-hmm. Dat je in principe wel weet wie en wat er in de zaal zit. Ja, want mensen die in de zaal zijn, die hebben die coronapas moeten laten zien. Ja, dus die zijn of gevaccineerd of getest. Ik heb ook een tijdje overwogen, laat ik een paar voorstellingen spelen voor alleen maar ongevaccineerden. Ja. Eigenlijk, weet je wel, je hebt, voor zover ik jouw werk ken, want ik noem me niet snel een kenner, maar heb je ook iets onaangepasts? En je zou denken van, god, dat zou ik nou bij jou vinden passen, dat jij als eerste cabaretier voor elkaar krijgt dat iedereen ongevaccineerd is en daar zit als publiek. Zou spannend zijn. Ik heb het overwogen ook, alleen nu mag het ook helemaal niet meer. In die vorm. Nee, maar er mag natuurlijk meer niet. En theater is toch een vrijplaats. Daar mogen tot dingen eventjes wel anderhalf uur lang. Dat is waar. Wat ik vooral probeer te doen in wat dan mijn stijl is. Ik heb me op geen enkele manier gecensureerd. Ik heb niet gedacht, het zijn oudejaars, het moet voor alle leeftijden. Ik ga er met gestrekt been in. En daar heb ik eigenlijk, ik heb er heel veel zin in. Ik denk ook, ik denk dat een heel groot gedeelte van Twitter, wat nu vaak de ongevaccineerden, die zijn daar een beetje heerser geworden. Ja. Het eerste half uur, drie kwartier zullen ze woedend zijn. Het enige wat ik aan hun vraag is, probeer het uit te kijken. Ja, maar wat zou er in het eerste, je hoeft niet veel te zeggen, maar wat zou er in het eerste half uur, noem een woord wat je gaat gebruiken waarvan je denkt, daar gaan mensen massaal zich tegenkeren. Het thema gewoon wel over de argumenten die worden aangedragen over het niet vaccineren en de Willem Engels, de Lange Frans. Die mensen komen langs. En voor de rest probeer ik toch een beetje nog elkaar te vormen te houden. Ja, in figuurlijke zin komen ze langs, neem ik aan. Ja. Zou ook niet slecht zijn als Willem Engel bijvoorbeeld op toneel langskomt. Toch, echt. In levende lijven even. Maar hij is niet gevaccineerd, vermoed ik. Hij is niet gevaccineerd, vermoed ik. Al zijn er complottheorieën dat hij misschien wel gevaccineerd is. Hè? Je weet het niet. Ja. Nee, dat weet ik niet. Je moet ook voor mijn theater niet te echt maken in dat opzicht. Ben jij een cabaretier of in dit geval dus iemand die de oudejaarsconferentie doet, die een lijn uitzet hiervoor? Of ben je heel abstract in die keuzes? Is het hapsnap of is het echt Er zit wel een lijn in. Alleen niet een lijn die sommige van mijn voorgangers deden, die ook mooi kan zijn over een verhaal wat eigenlijk... We gaan een verhaal af en soms nemen we een zijpad naar het nieuws. Maar er zit een ontwikkeling in het programma. Wat ik al zo lastig van praten over... Ik weet of jij dat herkent over een cabaretprogramma. Het gaat altijd zo verdomd saai klinken als je erover lult. Ja, je denkt nooit van, goh, nu ga ik eens lekker kijken. Nee, want denk je, oh, hij gaat het over corona hebben. Ja, hè, denken mensen nu al. Of Willem Engel. Ja. Nee, maar goed, de originaliteit... Ik denk mezelf even. Nou is het ook dus zo dat die avond, die hebben een soort zweem van het jaar sluit je af. Mensen zitten thuis, je weet hoe ze er opgeprikt of juist niet opgeprikt bij kunnen zitten. Die krijgen ook een soort romantisch of een weemoedig gevoel. En wil je ze, geef je ze ook zachtheid? Of ga je er knetterhard tegenaan schoppen, tegen het hele jaar? Al mijn programma's, dat ik heel hard trap. Ja. Maar tegelijkertijd dat er ook juist wel heel veel mededogen in zit. Ik vind juist die combinatie wel mooi. Gewoon dat, voor mij kom je er ook mee weg. Ik vind vaak, als je op een bepaalde manier lief wordt, kan het ook vaak pathetisch worden. En ik denk juist als dat omringd is met heel veel hardheid, vind ik het mooier worden. Als ik een mooie schilderij zie, ik hou nooit zo van alleen maar bloemenvelden. Ik vind eigenlijk een massagraf waar één roos uitgroeit, vind ik veel poëtischer. Dus zo probeer ik ook altijd te werken met mijn voorstellingen. Ja. Dit zet de toon al een beetje. We krijgen waarschijnlijk een behoorlijk massagraf. Maar ergens komt er aan het eind van zo'n 5 voor 12 komt die rode roos omhoog. Dan komt het net wat harder binnen. En wat je zei over het opgedeerd, dat vind ik nou zo mooi van de oudejaars. Ik koester wel heel erg de traditie die eigenlijk wereldwijd bijna nergens is. Dat wij het jaar afsluiten met een soort cabaretvoorstel. Het is een soort reiniging. We bespreken alles, we lachen erom. Nieuw jaar en we kunnen door. En ik hoop ook... van harte dat dit de laatste oudejaarsconferentie is die over corona gaat, onder andere. Want dat zou betekenen dat we er eindelijk uit zijn volgend jaar. Ja. 1 vraag nog. Ga je zingen? Nooit. Pak van mijn hart. Ja. Ik ga je heel veel succes wensen. En ik beloof dat het niet over André Hazes gaat. Dat vind ik ook een goede belofte. Anderhalf uur in dit jaar ergens gaat het even niet over André Hazes junior. Gaat niet over Hazes junior en er wordt niet gezongen. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel, Peter Pannekoek. Dankjewel, man. Ja, en dan was dit het Oog op Morgen op de zaterdagavond. Straks na het nieuws kunt u luisteren naar onze man in Deventer. En morgen zit op deze plek op de zondag Bieke van der Wij. Ik wens u nog een hele mooie nacht. En een laatste glas im Steen. The best bit of us always has been and always will be. It is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson. Met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney Plus. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Meewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van je kinderen of kleinkinderen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op meewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Ik had echt een droombaan bij een groot warenhuis. Totdat ik letterlijk door mijn benen zakte. Nu zit ik werkloos thuis. Xiomara heeft een rem op haar leven. De rem van reuma. Dit kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt Reuma Nederland voor baanbrekende oplossingen. Voor Xiomara en meer dan 2 miljoen andere mensen met reuma. Strijd mee op reumanederland.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Beleven we opnieuw de roerige jaren 20? Meer dan 60 kunstenaars, modeontwerpers en designers vertellen over turbulente tijden, toen en nu, in tentoonstelling The Roaring Twenties in Museum Kranenburg, Bergen. NPO Radio 1.